Nie płacisz! Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 lipca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po zamachu na Donalda Trumpa jego sztab wyborczy zwiększy środki bezpieczeństwa. Świat zszokowany wydarzeniami w Pensylwanii. Płyną słowa potępienia od przywódców. Kolejny mocny wstrząs w kopalni redutowy. Tym razem nie było zagrożenia dla ludzi. Zaczynamy jednak od Lublina. Tam autobus komunikacji miejskiej wjechał w przystanek, na którym czekali pasażerowie. Są ranni. Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu jest lotnicze pogotowie ratunkowe. Kilka osób jest uwięzionych pod autobusem. Po zamachu na Donalda Trumpa jego sztab wyborczy zwiększy środki bezpieczeństwa, informuje stacja CNN. Przedstawiciele sztabu zapowiedzieli też, że Krajowa Konwencja Republikanów w Milwaukee odbędzie się zgodnie z planem. Rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do czwartku. Donald Trump został niegroźnie ranny w ucho podczas wiecu w Pensylwanii. Jak podało FBI, zamachowiec to 20-letni mieszkaniec stanu Pensylwania, Thomas Matthew Crooks. W ataku zginęły dwie osoby, w tym Crooks, a dwie kolejne zostały poważnie ranne. To, że Trump żyje, nie jest zasługą jego ochrony, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem były zastępca szefa Biura Ochrony Rządu Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że próba zamachu jest kompromitacją służb bezpieczeństwa. Dobrze wyszkolony strzelec użyłby tej broni precyzyjnie i właściwie. Jeżeli dostał się w miejsce, w którym oddał strzał, nie został wcześniej zlikwidowany czy dostrzeżony przez posterunki strzelecko-obserwacyjne, no to też nie działa korzystnie na rzecz agentów ochrony na rzecz służbowa. To, że prezydent Trump żyje, jest elementem niewyszkolonego strzelca, niewłaściwie przygotowanego zamachu, a nie skutkiem działania służby Secret Service. Z całego świata płyną słowa potępienia po tym zamachu. Światowi przywódcy mówią o niedopuszczalnym w demokratycznym społeczeństwie akcie przemocy politycznej. Komentarze w Brukseli zebrała Beata Płomecka. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg napisał na portalu X, że nie ma miejsca na przemoc polityczną w demokracji. Sojusznicy są zjednoczeni, by bronić wolności i wartości, dodał. Przekazał też Donaldowi Trumpowi życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. W podobnym tonie jest utrzymany wpis przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która złożyła również kondolencje bliskim zastrzelonej osoby, która brała udział w wiecu. O tym, że przemoc polityczna jest niedopuszczalna, napisali również na portalu X szef Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola. A szef unijnej dyplomacji José Borrell napisał, że to kolejny przypadek przemocy politycznej. Kilka miesięcy temu postrzelony został europejski polityk, premier Słowacji Robert Fico. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Próba zamachu na Donalda Trumpa prawdopodobnie zapewni mu fotel prezydencki, ocenił profesor Tomasz Płudowski. Zdaniem amerykanisty z Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego w Warszawie, emocjonalny wydźwięk zamachu sprzyja kandydatowi republikanów. To, jak on zareagował na ten zamach, że nie padł na ziemię, tylko wręcz pięści podnosił, krzyczał fight, fight, fight. Także ta strona wizualna, prawda, krew, ta determinacja na zdjęciach, taki dramatyzm, prawda, na zatrzymanej klatce, to wygląda wręcz jakoś bohatersko, jak z obrazów batalistycznych. Więc ja myślę, że to wszystko ma silny ładunek emocjonalny i to wszystko może pomóc, bo kreuje go na jakiegoś takiego bohatera, na osobę, która wbrew przeciwnościom losu dąży do zwycięstwa i zwycięży. Służby na razie nie informują, jakie mogły być motywy zamachowca, ani czy działał sam. Teraz sprawy krajowe. Kolejny mocny wstrząs w kopalni węgla kamiennego w Redutowach miał miejsce po północy w rejonie, gdzie w czwartek doszło do tragicznego w skutkach tąpnięcia. Tym razem nie było zagrożenia dla ludzi i nikt nie ucierpiał. Wydobycie w kopalni od czwartku jest wstrzymane, a pod ziemią znajduje się niewiele osób, wyjaśnia Witold Gałązka z Polskiej Grupy Górniczej. W tym konkretnym wypadku, w tym rejonie nie było osób, które by po prostu nie opuściły go same lub nie wycofały się. Również liczebność tych ludzi była bardzo, bardzo niska, ponieważ rejon został po zakończeniu akcji de facto zamknięty.

A dzisiaj naszym gościem jest pan Szczepan Kopeć z Instytutu Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Za każdym razem muszę wziąć taki dłuższy oddech, żeby tę długą nazwę wymówić. Pan Szczepan pracuje w Katedrze Użytkowania Lasu. Dokładnie. A jego specjalizacja to, cytuję, niedrzewne użytki leśne. I nazwa tej katedry wydaje mi się bardzo istotna w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, bo chcemy dzisiaj porozmawiać o wszelkich dobrach, które czerpiemy z lasu, a które nie są drewnem. Bo zwykle jednak właśnie las od strony takiej użytkowej kojarzy nam się z wycinkami drzew. Zdecydowanie. Nie ukrywajmy tego. Surowiec drzewny. Surowiec drzewny. A jako, że mamy pełnię lata, a w tym roku to lato, no właśnie jest w ogóle jakieś takie szalone, bo co prawda mamy początek lipca, ale te temperatury są dość wysokie już niemalże od końcówki lutego, więc wegetacja jest generalnie mocno przyspieszona. Tym samym też zbiory różnego rodzaju dóbr są dużo wcześniejsze, również tych dóbr lasu. I na przykład mam poczucie, jeżdżąc też po Polsce w ostatnie weekendy, że chociażby zbiory jagód, czarnych jagód, przeżywają jakieś swoje apogeum już. No, mieliśmy trochę opadów, jest ciepło, więc po prostu to wszystko wybuchło, że tak powiem. Więc wyobraziłem sobie, że w tej dzisiejszej audycji zaprosimy naszych słuchaczy i nasze słuchaczki na taki spacer po lesie. Co pan na to? Świetny pomysł. Wybrali się do lasu właśnie z takim specjalistą, który zajmuje się użytkowaniem lasu i chciałbym, żeby pan nam opowiedział, na co wchodząc do lasu możemy zwrócić taką szczególną uwagę, na jakie elementy, które, nie wiem, mogą pomóc nam żyć, mogą nas uleczyć, mogą jakoś ukoić nasze nerwy. Więc wchodzimy do lasu i może zacznijmy od tego poziomu runa leśnego. Świetna kolejność. Wchodzimy i widzimy runo, a w runie chyba jedna z najpopularniejszych roślin, która jest nam znana, a mianowicie borówka czernica, tak? Borówka czarna, różnie jest zwana. To jest, rozumiem, to, co ja nazwałem przed chwilą czarną jagodą. Tak, to jest dokładnie to samo. Czy ja wychodzę na strasznego takiego laika używającej nazwy jagoda? W ogóle proszę się tym nie stresować. Ta jedna jagoda ma tyle nazw lokalnych, więc tutaj jak najbardziej czarna jagoda jest jak najbardziej prawidłowa. Jeśli chodzi o tą jagodę, w czym ona może nam pomóc? No przede wszystkim jedzenie, tak? No ten smak jagody nagrzanej w słońcu w lesie. No, uważam, że jest to naprawdę doznanie bardzo dobre, tak bogate. Ale oprócz tego, że taka jagoda da nam doznania smakowe, może też nam bardzo pomóc. Pomóc pod względem leczniczym. Zawarte w jagodach na przykład antocyjany, czyli barwniki, które tam mamy w tych jagodach, a także garbniki, flawonoidy, fitoestrogeny, dużo jest tych związków, nie będę tutaj państwa zanudzał wymienianiem tego wszystkiego, bo pewnie by nam się czas skończył, ale jak możemy te owoce zastosować? I nie tylko owoce, bo liście też. Ale jeśli chodzi o owoce, to przede wszystkim, jak już mówiłem, to jedzenie, smak, ale także problemy z zaparciami. Jagody jak najbardziej na to nam pomagają. Co więcej, jagodę czarną nazywa się owocem pilotów, tudzież lotników, ponieważ bardzo dobrze wpływa na nasz wzrok, szczególnie widzenie w nocy. No a jak wiemy, piloci i noc muszą mieć ten wzrok dosyć wyczulony. Do tego pomaga nam przy cukrzycy, do tego ma także działanie przeciwnowotworowe. Dzięki właśnie tym fitoestrogenom też wspomaga nas w walce z chorobami nowotworowymi. No i bardzo dobrze wpływa na naszą krew. A ja też pamiętam z dzieciństwa, ja pochodzę ze wsi, więc całe moje dzieciństwo to było chodzenie, całe wakacje na jagody. Pamiętam takie momenty, że one po nocach mi się śniły, zresztą moja siostra ma takie same wspomnienia. I pamiętam, że się mówiło, że jagody są bardzo dobre na pamięć. To też prawda. Wpływają pozytywnie na naszą pracę mózgu, jak najbardziej, poprzez witaminy tam zawarte, ale... Ciekawe, nie tylko świeże owoce, ale też suszone owoce mają szerokie zastosowanie lecznicze i tutaj szczególnie działanie na biegunki, różnego rodzaju zatrucia pokarmowe. Moja mama też ma, pan ma wspomnienia, mam wspomnienia związane z jagodą. Leczyła mnie suszonymi owocami jagody. Taką herbatkę się robiła. Tak, dokładnie. Suszyła wcześniej, jak był sezon takiej jagody, a później po prostu łyżeczka dwie do szklanki, zalewała to wrzątkiem, to się zaparzyło i dawała mi to do picia. Byłem dzieckiem, który no niezbyt tolerował niektóre jedzenie, pomidor, ogórek, jajko. Wracałem z przedszkola, mama patrzyła w moje oczy i już wiedziała, że jadłem jajko, prawda? Więc leczyła mnie bardzo szybko. Wjeżdżała borówka. Tak, wjeżdżała borówka. Do tego ta suszona borówka też wpływa pozytywnie na nasze błony śluzowe, na przykład gardła, gdy mamy podrażnione w trakcie takich zatruć, gdy mamy jakieś zapalenia związane z naszą jamą ustną, z gardłem, przepukiwanie. Tutaj jak najbardziej taka suszona jagoda nam pomoże. I liście, o których mówiłem. No napar właśnie, to jest z nich ciekawy. Pierwszy raz... Wpływa pozytywnie na nasz mocz, na nasz przewód cały moczowy, wspomaga go, a także reguluje poziom cukru we krwi. I cukru we krwi. Też takie suszone liście, czy po prostu zielone liście? Suszone, zaparzane. Wspaniale. A co jeszcze w tym runie leśnym? Taką samą, ale inną, lubię taki zwrot, taka sama, ale inna, borówka brusznica. Czyli czerwona jagoda. Mhm. Często ją widujemy. Ona troszeczkę różni się od tej czarnej. Jest bardziej taka ciemniejsze ma te liście, takie bardziej skórzaste, błyszczące. To jest ta, której w czasie Wielkanocy do koszyczków tak, liści się używa? Tak. Jeżeli to jest ta, bo jeszcze inne tam można roślinki używać, na przykład barwinek i tak dalej. Ale w każdym razie ta borówka brusznica też działa pozytywnie na trawienie. Także wspomaga tutaj schorzenia układu moczowego. Ale co ciekawe, wyciąg z tej rośliny wspomaga w nas w leczeniu otyłości, a szczególnie otyłości brzusznej. A otyłość brzuszna u panów występuje dosyć często. Więc tutaj, jeżeli ktoś planuje zrzucić troszkę kilogramów na lato, zrobić formę na plażę, to tutaj jak najbardziej taki można wysok. Sobie tak połączyć, rozumiem, taki jogging do lasu, nazbierać tych borówek, wrócić, zaparzyć. Tak. Wyciąg, czyli zaparzenie wodą czy alkoholem też, to mam na myśli, mówiąc tutaj o wyciągu z tej rośliny. No i jeżyny. Tuż obok, jak jesteśmy już w runie, no to jeżyny, bogate w witaminę C, E, K, błonnik, mangan, tu też dużo tych związków odżywczych jest. Co ciekawe, mangan, który tam jest, pomaga nam w zapobieganiu osteoporozy. To takie może dosyć nieoczywiste, też wpływa nam na pracę mózgu, cały skład tej jeżyny, przeziębienia, działanie przeciwbakteryjne, naprawdę dużo tego jest. Mhm. I jeżyny, maliny też zresztą kojarzą mi się z takimi roślinami, chyba nawet tak się określa, rośliny z kraju lasu, prawda? Tak, one zwykle potrzebują słońca. Rzeczywiście przy samym wejściu do lasu. Potrzebują troszeczkę słońca, tak samo jagody najładniejsze są tam, gdzie jest więcej słońca, no bo wtedy... No tak, gdzie jest jakaś polana, dokładnie. I dość chyba wilgotne podłoże też. A te jagody lubią właśnie takie prześwietlone sosnowe lasy, więc tutaj jak najbardziej je znajdziemy w takich lasach. Mamy tutaj jakoś dno. Już zlokalizowane to runo. Podejrzewam, że jeszcze troszkę jakichś ziółek byśmy w nim różnorodnych mogli Tak, ale myślę, znaleźć. Że jakbyśmy zaczęli mówić no o właśnie, ziołach, to by nam nie starczyło. To by 3 godziny nam nie starczyło. Tyle tego dobra tam jest. Czasu antenowego. Więc spróbujmy teraz podnieść ten wzrok troszkę wyżej do tego poziomu podszytu. I co w podszycie leśnym znajdziemy takiego, co może mieć lecznicze właściwości? Wydaje mi się, że takim jednym z koronnych i najbardziej znanych roślin, które w tym podszycie znajdziemy, a otacza nas dookoła i też jest związana właśnie z takimi obrzeżami lasu, czy nawet strefą przydomową, to jest bezczarny. Bezczarny, który jest świetnym krzewem, który daje nam bardzo dużo możliwości do wykorzystania. Przede wszystkim już owoców. Troszkę za późno na to, ale też tak. Na poziomie kwiatu już tak, na kwiaty można. Za późno, kwiaty już przekwitły, ale myślę, że tutaj koniec sierpnia, początek września już jak najbardziej będą owoce i owoce są używane moczopędnie, są używane wykrztuśnie, są używane podczas przeziębień, wspierają także naszą krew, także leczenie nowotworów, trądziku tutaj, czyli działanie też na skórę, jak najbardziej to działa. Trzeba tylko pamiętać o jednej ważnej rzeczy, mianowicie mamy w łacinie bezczarny to Sambucus nigra, a związek, który jest w bzie czarnym, nazywa się Sambu nigryna, czyli od nazwy łacińskiej krzewu. Dlaczego wspominam o tej substancji? Z syropami różnymi nam tak, się to kojarzy. Tak. Wspominam o tym dlatego, że ten związek może, jeżeli zjemy takie owoce surowe, może wzbudzić problemy żołądkowe. Może nas podtuć. Dlatego jedyne, co trzeba zrobić, obróbka termiczna. Mhm. Przesmażyć te owoce, zrobić z nich dżem. Przegotować, zrobić sok, tak? Obróbka termiczna jest tutaj, po prostu niweluje, rozkłada się wtedy ten związek i to nasze drzewo przestaje być szkodliwe. Czyli surowego bzu czarnego prosto z drzewka nie jemy. Lepiej nie, może to się źle skończyć. Dla osoby dorosłej, dla dziecka tym bardziej. No i tutaj trochę postraszyliśmy tym bzem czarnym, więc tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym, że uważa się bez czarny za niejako taki krzew szatański. Owiany, powiedzmy, złą sławą, złą energią, dlatego że uważa się, że bez czarny ma powiązanie z diabłem i złymi mocami. Tutaj z kilku takich przykładów, złamanie takiej gałązki miało przynieść na nas nieszczęście, gałązki tego krzewu. Ludzie sadzili ten krzew przy domach, aby właśnie zabezpieczyć siebie, rodzinę, domostwo, swoją zwierzynę, którą gdzieś tam trzymali, właśnie przed czarną magią i złymi mocami. On miał zbierać jakby w sobie te złe moce. Kolejny... I rozumiem, pod warunkiem, że się nie łamało gałązek, była szansa, jak się wrzuciło, domostwo przetrwa. Jak się wrzuciło taką gałązkę na przykład do ogniska, to miał się pokazać diabeł. Ponieważ też taki świeżo zerwany i wrzucony do ogniska bez, wydziela taki dosyć nieprzyjemny, kwaśny zapach i to miało takie powiązanie, że zobaczymy właśnie tego złego przed sobą. I chyba też takie jedno z ciekawszych odkryć, gdzieś doniesień, że gdy osoba zmarła gdzieś tam i wiadomo, przed pochówkiem umywa się taką osobę, to tą wodę, która pozostawała po umyciu tej osoby, wylewano właśnie pod czarny bez. Że jakby zmywano te rany z tego człowieka i daje to pod ten bez, żeby ten bez te złe grzechy, te złe uczynki, tą złą energię po prostu wsiąknął w siebie. Ale jednocześnie rozumiem te jego takie dobroczynne właściwości, one są od dawna też znane. Jak najbardziej. To jest takie, prawda, ciekawe, że z jednej strony był to taki krzew szatański, którego się trochę bano, a z drugiej strony tych owoców używano, tych kwiatów w lecznictwie. A co jeszcze w tym podszycie cennego znajdziemy w lesie? Czy są jeszcze myślę, że tutaj rośliny, które... warto wspomnieć o takich może mniej znanej roślinie, jaką jest tropitnik. Może niewielu słuchaczy... W poprzedniej naszej audycji, tylko odeślę tutaj naszych słuchaczy, Diana Lelonek, artystka, opowiadała o swoim projekcie, który się nazywał Hałda Rokitnikowa. O, proszę bardzo. I właśnie o tym, o tej bombie witaminy C, ale tak, rokitnik, promujemy rokitnik już po raz kolejny. Czy było tłumaczone, dlaczego hałda? Skąd to? No, że on wyrasta na różnego rodzaju właśnie nieużytkach. Dokładnie. Że nie potrzebuje właściwie jest nawet warstwy humusu, żeby bardzo, wyrosnąć. Że tak powiem, bardzo wytrzymały na takie złe warunki, tak? Czy to jeśli chodzi o substancje w glebie, czy to chodzi o wodę. Dlatego w Polsce, jeśli chodzi o naturalne występowanie, to jest raczej północ, wydmy, piaski. Tam on występuje, ale jak najbardziej możemy go sobie kupić, zasadzić przy domu i on nam wyrośnie, ponieważ jest bardzo, bardzo mało wymagający. Ja mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że cytryna, którą wszyscy znamy, stosujemy, ma około 40-60 mg witaminy C na 100 gram owocu. Takie borówki, brusznica, czernica, 12-16 mg, bezczarne 18. Rokitnik ma 900 mg. Czyli prawie 1 gram czystej witaminy C na 100 gram czystego owocu. To jest bomba. To jest prawdziwa bomba. Ale nie tylko ta witamina C w rokitniku. Mamy też dużo innych związków, które na przykład pomagają nam na skórę. Często w jakichś środkach, odżywkach na włosy, kremach. Tam znajdziemy rokitnik. Ale rozumiem, że tutaj też jest konieczna obróbka termiczna. Czy nie do końca? Wydaje mi się, że nie. Ale nie dam sobie za to palców uciąć, ani u jednej, ani u drugiej ręki. Trzeba by to dosprawdzać. Na pewno takie owoce suszone możemy kupić. Świeże owoce też są do kupienia w różnych miejscach z takimi zielarskimi artykułami. W internecie można jak najbardziej takie owoce kupić, ale też można kupić nasiona, z których robi się oleje i też mają bardzo duże działanie prozdrowotne. Ale mamy coś, co działa jeszcze mocniej niż rokitnik. No to chyba już niemożliwe, bo tak pan zareklamował tutaj ten rokitnik, że... Dzika róża. Dzika róża. Dzika róża. Dzika róża jest czymś jeszcze bardziej niesamowitym, ponieważ jak powiedziałem, że rokitnik może mieć 900 i to jest wow, super, w ogóle co to jest, tak dzika róża potrafi mieć do 3000 miligramów na 100 gram owocu. Czyli tu mówimy o 3 czystych gramach witaminy C na 100 gram owocu. No to jak tam to była bomba, to jest bomba atomowa po prostu. Witaminy C i prozdrowotnego działania na przykład na przeziębienia, tak? To jest ciekawe, bo zarówno rokitnik, jak i dzika róża też często bywają takimi roślinami ogrodowymi. Tak. I mam wrażenie, że one często są takimi roślinami ogrodowymi gdzieś tam właśnie w kącie ogrodu, jak właśnie gdzie wzrok ludzki nie sięga. To jest ewentualnie pozwalamy tym roślinkom może nie rosnąć. Znamy i dlatego się boimy. No rosną te ładne, pomarańczowe, takie jajkowate, że tak powiem, owoce. No ale ładnie to wygląda, to może nie będę zrywał, niech to sobie ładnie wygląda. A z tego naprawdę można wyciągnąć kupę dobroci dla siebie i dla swojej rodziny. A co jeszcze w tym podszycie? Czy na przykład jakieś, nie wiem, leszczyny, orzechy, czy takie nieduże drzewka jak jarzębina czy kalina, czy one mają jakieś właściwości zdrowotne? Jak najbardziej mają właściwości zdrowotne. Mamy takie na przykład rośliny jak łacińska Atropa belladonna, czyli pokrzyk wilcza jagoda, tak się nazywa. Takie czarne też mamy owoce. Co ciekawe, Atropa belladonna, taka nazwa łacińska, coś mówi nam tutaj o kobietach. Belladonna, piękna kobieta, coś tutaj jest na rzeczy, prawda? Otóż, słuchajcie, zawarta w tych owocach atropina używana jest w optyce. Mianowicie, jeżeli idziemy do lekarza, chcemy zbadać swój wzrok, zakrapiane są związki właśnie z atropiną. Dlaczego? Bo bardzo mocno rozszerza to naszą źrenicę. Ale jeść tego nie wolno. Nie. No właśnie, jeść nie. Tak nie uczono w dzieciństwie, że pokrzyk wilcza jagoda jest trująca, lepiej jej nie jeść, ale to wykorzystywanie medyczne tu jest. I dlaczego belladonna? Bo kobiety wkraplały sobie po prostu sok z tej rośliny do oczu, przez co oczy stawały się duże, błyszczące, no i wtedy łatwiej było uwodzić panów zainteresowanych. I to wszystko w lesie. Podczas spaceru swoją drogą do lasu. Polecam przetwory z jarzębiny. Do mięsa, zrobienie takiego dżemiku z jarzębiny, z kwaśnym jabłkiem. Mistrzostwo świata i okolic. Czyli to też niezbyt popularne. Tak. Tworzywo. Ja też może zaznaczę, to powinienem powiedzieć na początku. Ja jestem prostym leśnikiem, tak? Nie jestem farmaceutą, nie jestem lekarzem. To, co Państwu mówię, jak najbardziej trzeba się jeszcze upewnić, doczytać. To są tylko pojedyncze, proste informacje, tak? Skonsultować się ze swoim lekarzem, z farmaceutą, czy mogę to stosować, czy nie mam na to alergii. Także tutaj chciałem to też zaznaczyć, że to, o czym mówię, to jest wiedza gdzieś tam spisana, udowodniona naukowo, ale wiadomo, że jeszcze przed takim finalnym stosowaniem tego, może nawet na dłuższą metę, warto gdzieś tam doczytać sobie więcej informacji, żeby to było po prostu bezpieczne dla nas. No tak, ale rozumiem, że to też jest taka wiedza, która bardziej nam się kojarzy z jakimiś ludowymi wierzeniami. I ona tak jakby, przynajmniej takie mam wrażenie, po latach na nowo do nas powraca. Zdecydowanie. Historyk popatrzyłby na to jeszcze inaczej, jak to się wszystko rozwijało, ta cała historia naszej medycyny, tak, i korzystania tutaj z różnych roślin w celach leczniczych. Zaczynaliśmy bardzo prosto od obserwacji tego, co jest dookoła nas. Kolokwialnie mówiąc, dlaczego sarenka zjadła tą roślinę, a nie inną? Było jej źle, zjadła, czuje się dobrze. Coś jest na rzeczy, prawda? I od tego zaczynaliśmy, no i oczywiście od testów. Wiele tych testów pewnie skończyło się źle, ale to testowanie, eksperymentowanie, czasem nawet przypadek sprawiał, że odkrywaliśmy jakąś roślinę, która akurat na coś tam nam pomagała, na jakąś przypadłość. Było to gdzieś tam przekazywane z pokolenia na pokolenie słownie. Wykształciły się odpowiednie kasty u nas, tak? Jakieś szeptuchy, jakieś wiedźmy, prawda? Gdzieś tam jakieś panie, które, bo najczęściej były to panie, które się tym zajmowały. Później, idąc dalej, przyszło chrześcijaństwo, kler przejął jakby tutaj tą rolę, tak? Zakonnicy, oni tutaj byli medykami, lekarzami, gdzieś spychano na bok te wierzenia ludowe, które też mocno były powiązane z jakimś działaniem magicznym, nadprzyrodzonym, co nie znaczy, że w chrześcijaństwie też tego nie było, bo jak najbardziej to działanie magiczne było i przejawiało się bardzo często. stosowano tu medycynę naturalną. Później w ramach odkryć przeszliśmy na, że tak powiem, leki syntetyczne, tak to nazwę. No właśnie, w pewnym momencie pojawiła się chemia. Pojawiła prostu, się chemia, chociaż w wielu wypadkach te leki, które stosujemy, są to naturalne związki, które w jakiś sposób tylko są lekko przekształcane albo wzbogacane. I uważano właśnie, że te leki syntetyczne są lepsze. No i teraz, słuchajcie, drodzy Państwo, wracamy z powrotem do tego, co było kiedyś, bo okazuje się, że te związki zawarte w roślinach czy w innych tutaj miejscach, skąd możemy je pozyskać, są lepsze, łatwiej przyswajalne, jest ich więcej. To, w jakim otoczeniu są, też sprawiają, że są dla nas dużo zdrowsze. I to, co kiedyś było podstawą, z czasem stało się pewnego rodzaju, może nawet wstydem, bo może nie było mnie stać pójść do lekarza, aptekarza, kupić jakiś leków, a musiałem się leczyć czymś, co rośnie przy domu, nie wiem, pokrzywą, mleczem czy czymkolwiek innym, tak? Czy właśnie tymi jagodami suszonymi, jak mi bolał brzuch. Było rodzajem właśnie wstydu, może upokorzenia, oznaką ubóstwa. To samo się też, bym powiedział, tyczyło pożywienia, że musiałem mieć to, co rośnie dookoła mnie, a nie mogłem pójść do sklepu albo gdzieś tam. A teraz... Czyli teraz tego wstydu się wyzbywamy. Wręcz odwrotnie. Jedząc te rzeczy, które rosną dookoła nas, wiedząc, że pochodzą z ekologicznych źródeł, jesteśmy w stanie nawet zapłacić za nie więcej. Jeżeli kogoś stać na produkty ekologiczne, to jest to oznaka dobrobytu. Że stać go na to, nie musi kupować, powiedzmy, zwykłej marchewki, tylko może kupić marchewkę bio. Tak, a my zachęcamy do tego, żeby nie kupować, niekoniecznie kupować te produkty ekologiczne, tylko po prostu iść do lasu. Dokładnie. I nazbierać sobie różnego rodzaju dóbr. Przecież lasy są dla nas otwarte. Lasy są otwarte. Królestwo roślin. Jest pełnia lata, więc szukałem na dziś takiej piosenki, która w tym spacerze przez las by nam mogła towarzyszyć. A jako, że lubię taki klimat wprowadzać tutaj do tej naszej audycji lekko nostalgiczny, lekko retro, posłuchajmy piosenki Już nie ma dzikich plaż. Śpiewa oczywiście wspaniała i jedyna w swoim rodzaju Irena Santor. Znikła twarz i wielu przegrało swą młodość. ludzie są samotni, czy tego chcą, czy nie. Patrzę w oczy jesieni, nad morzem stada chmur. Pejzaż moich nadziei umyka mi spod kół. Serce gryzie nostalgia, a duszę ścina dół. W radiu śpiewa Mahalia swój czarny, smętny blues. Hotel wolnych pokoi, w recepcji pająk śpi. Torby składam powoli, okruchy tamtych dni. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny, gdy z psem do ciebie szłam, a me To była Irena Santor, już nie ma dzikich plaż. Królestwo roślin. Naszym gościem jest Szczepan Kopeć z Katedry Użytkowania Lasu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Brawo, na jednym oddechu. Tak, udało się. Chociaż jest to za każdym razem wyzwanie. Pan Szczepan zajmuje się naukowo użytkowaniem lasu, a przede wszystkim takim przedmiotem badawczym dla pana jest sok brzozowy. Tak. Więc w pierwszej części audycji był pan takim naszym przewodnikiem w spacerze po lesie. Przeszliśmy już dwa piętra dobroczynnych właściwości, czy leczniczych właściwości lasu, czyli runo leśne i podszyt. A teraz właśnie spróbujmy spojrzeć jeszcze bardziej w górę, spojrzeć na drzewostan, ale właśnie nie w sensie pozyskiwania drewna, tak, tylko zastanowienia się, co jeszcze innego cennego z drzew możemy w lesie pozyskiwać. Na sam początek wyjaśnię naszym słuchaczom, jak to w ogóle się dzieje, że ten sok się pojawia w tej roślinie, bo to jest bardzo ważne. Kiedy mamy wczesną wiosnę, drzewa zaczynają się budzić, więc ich zadaniem jest dostarczyć wodę z korzeni w górę rośliny do każdego pączka, woda, sole mineralne, po to, żeby ten pączek mógł rozkwitnąć i pojawić się liść, który później da nam przez fotosyntezę cukry i inne związki, czyli pożywienie dla rośliny. I w trakcie właśnie tej wczesnej wiosny pojawia się coś takiego jak parcie korzeniowe, czyli z dużą siłą z korzeni woda jest parta przez pień, przez gałęzie większe do mniejszych i do każdego pączka. I wtedy tej wody w roślinie jest bardzo, bardzo dużo. Właśnie wczesną wiosną. Wczesną wiosną, przed rozwojem liści, mniej więcej się mówi, jak średnia temperatura jest około 5 stopni Celsjusza, jak wahania temperatur są od 0 do 10. Przez jakiś czas to trwa, wtedy rośliny zaczynają się budzić, szczególnie brzozy, i ten sok zaczyna w nich płynąć. I my ten sok możemy sobie pozyskać. No i właśnie jak to robimy? Jak po to prostu, robimy? Co, przykładamy usta do takiego pnia drzewa i próbujemy wyssać ten sok? Przede wszystkim trzeba roślinę zranić, mianowicie jej drewno. Ponieważ w roślinie to przez drewno, czyli drewno każdy z nas zna, to przez nie odbywa się transport wody i związków odżywczych do góry, a pod korą mamy coś takiego jak łyko i przez łyko, powiedzmy w dużym uproszczeniu, związki idą od liści w dół. Tak to bardzo kolokwialnie możemy uprościć. Więc gdy tej wody w tym drewnie jest dużo, musimy to drewno delikatnie skaleczyć, czyli przeciąć po prostu to drewno w przybliżeniu jakbyśmy pionowo, czy bez różnicy. Po prostu można powiedzieć to powiedzmy pod kątem prostym do ziemi, tak? Chodzi o to, że to drewno tak naprawdę, też w dużym uproszczeniu, to jest system rurek, naczyń. Jeżeli my te naczynie przetniemy, no to wtedy ta woda nam wypłynie na zewnątrz. Różnie to można robić. Albo naciąć, po prostu zerwać troszeczkę korę i scyzorykiem delikatnie naciąć, podstawić butelkę i to nam będzie ściekać. Można. Myślę, że to też taki, może nieczęsty, ale zdarza się nam widzieć, prawda? Tak, kiedy spacerujemy po lesie, takie lejki specyficzne z pojemniczkami. Można zrobić to właśnie, szczególnie przy brzozach. Tak, tak. Można to właśnie naciąć, jakiś kawałek blaszki wbić i wtedy zbiera się gdzieś do butelek czy innych zbiorników taki sok. Ja osobiście, może zabrzmi to dziwnie, ale biorę do lasu ze sobą wkrętarkę i robię taki malutki otwór i później w ten otwór albo wkręcam jakiś wężyk. I nie szkodzi to drzewu? Nie, zaraz do tego przejdę. Ale rozumiem, też nie wywołuje pan jakichś reakcji takich, że nagle facet z wkrętarką nie, raczej nie spotykałem się z takimi sytuacjami, chociaż bardziej było to sytuacja zaciekawienia, ale to dużo tych wątków się robi. Skończę z tym pozyskiwaniem, czyli później w taki otwór wystarczy nawet od długopisu plastikową wskówkę wbić, tak? Bez wkładu. I na tą końcówkę założyć wężyk do jakiegoś zbiorniczka i ten sok będzie nam tam spływał, a sok ten głównie składa się z wody, a ma w sobie bardzo dużo witamin, białek roślinnych, jest świętym, dokładnie, izotonikiem. Jest bardzo dobry do uzupełniania różnego rodzaju związków odżywczych po wysiłku, po przebytych chorobach. Tu jak najbardziej sok brzozowy jest wskazany. Tym bardziej ludzie w przeszłości, w dawnych wiekach, nie mieli dostępu zbytnio do czystej wody. Bywało różnie. Więc gdy przychodziła taka wiosna i mieli możliwość pozyskania świeżej, czystej, naturalnej i odżywczej wody po tym okresie zimy, takiego troszeczkę jednak wycieńczenia organizmu, gdzie jadano jakieś tam... To, co się zgromadziło w spiżarni, to jadano, to taka woda, która była pełna witamin, no po niej człowiek czuł się po prostu dobrze. Czuł siłę, było to wspomagające po tym ciężkim okresie. No i jeszcze, jeśli chodzi o sok brzozowy, świetne działanie na skórę, świetne działanie na nasz cały system, tutaj przewód moczowy, dna moczanowa, jakieś zapalenie pęcherza, kamienie nerkowe. Tutaj jak najbardziej jest zalecany ten sok brzozowy. Co więcej, z tego soku wytwarzano jakieś kosmetyki, ponieważ ma bardzo dobre działanie na naszą skórę. Robiono maści, przemywano rany tym sokiem brzozowym, a także stosowano płukanki na włosy. Włosy potem zwykłe umycie, woda, szampon, spłukać po prostu tą pianę sokiem brzozowym, pozostawić. Włosy stają się odżywione, płytka włosa jest piękna, błyszcząca, no i wyglądamy zdrowo. Do tego jeszcze pokrzywka, rozumiem. Tak, już w ogóle i nie jesteśmy w lesie, tylko jesteśmy w domu. Jak najbardziej coś takiego pomoże naszej skórze. Ale rozumiem, że to właśnie głównie ta wczesna wiosna. Teraz tak. Raczej tego soku późno, tego soku już nie ma tak dużo. Jak pan myśli, zanim przejdziemy do tematu, czy to nie szkodzi roślinom, bo myślę, że tutaj warto to bardzo dobrze wyjaśnić, żeby nikt nie miał wątpliwości. Ile takiego soku można z jednego drzewa pozyskać? Średnio. Powiedzmy, że, nie wiem, robimy centymetrowej średnicy wywiad. Nie wiem, 2 litry? No to ja powiem panu, że średnio jest to 5 litrów, ale bywają takie drzewa, które w ciągu doby dadzą nam, wycieknie z nich 1 litr, 2 litry, a będą takie, z których wycieknie 30 litrów. Jest to bardzo ciężkie do przewidzenia i właśnie w swoim doktoracie próbuję znaleźć takie zmienne, które powiedzą nam, dlaczego powinniśmy wybrać to drzewo, a nie to drzewo, czy powinno być wyższe, grubsze, w takiej żyzności lasu, w takiej żyzności lasu, czy temperatura pomaga, czy wilgotność pomaga, czy przeszkadza, jak to się wszystko koreluje ze sobą. Próbuję znaleźć jakieś zmienne, które nam to wskażą, ponieważ jest bardzo duży potencjał w tym soku brzozowym. Tej brzozy mamy u nas dużo i naprawdę kiedyś nasz przemysł w Polsce był mocno rozwinięty i tego soku dużo pozyskiwaliśmy. Obecnie sprowadzamy go zza naszej wschodniej granicy w Polsce, prawie w ogóle się go nie pozyskuje, a są takie przesłanki z lat, powiedzmy końcówki lat 90., lat 80., 70., które mówią, że jesteśmy w stanie zarobić na soku brzozowym kilkanaście do kilkudziesięciu razy więcej niż na drewnie, które tam wytniemy. Tak, no tu wchodzimy w taki temat przyszłości, przeszłości. Tak, rozumiem, przyszłości, że to, co znane, prawda, to, co było używane, to, co funkcjonowało, nagle wraca. Jest moda na to. I tak, i myślę, że wyznacza jakieś nasze myślenie o przyszłości. Szukamy takich rzeczy, tak? Jak tutaj wracamy do tej medycyny naturalnej, to szukamy tej ekologii, tych czystych źródeł pożywienia. Sok brzozowy świetnie to spełnia. A wracając do uszkodzeń, nie zauważono, żeby wiercenie takiej jednej dziury zrobiło krzywdę brzozie, że ona gorzej owocuje, że liście źle się rozwijają, że wchodzą tam grzyby. Jeżeli wwiercimy taką dziurę, pozostawimy to, najlepiej jest to pozostawić, nie zabijać tego niczym, bo są takie szkoły, żeby to zabić jakimś kołeczkiem. Nie jest to zbyt dobry pomysł, ponieważ w środku wtedy zamykamy powietrze z grzybami, jest wilgotno, są warunki beztlenowe, idealne warunki do rozwinięcia się jakiejś rana sama. Tak, tym bardziej, że brzoza jest tak zwanym gatunkiem pionierskim. Czyli jak zauważymy, że zarasta jakieś pole, sosna, brzoza, topola zaczynają tam rosnąć jako pierwsze, one tam na początku wchodzą. One są bardzo silnie, one mają silną wolę do przeżycia i taka jedna dziura jak najbardziej nie zaszkodzi drzewu, czy takie małe skaleczenie, ona sobie bez problemu z tym poradzi. Proszę sobie wyobrazić też, że mamy pień jakiejś kilkudziesięciocentymetrowej brzozy i my robimy jedno nacięcie. W tym całym obwodzie tego drzewa, jak dużo my nacinamy. To nawet nie jest procent, tak? Tego całego obwodu, więc brzoza przez to bez problemu sobie poradzi. Nie zauważono jakichś problemów z tymi brzozami. No, pod warunkiem, że nie zrobimy z niej durszlaka. Bo jak zrobimy durszlak, to sobie nie poradzi. Pozwoli pan, że widzę tutaj tę fascynację sokiem brzozowym, tak, i brzozami. I oczywiście trzymamy kciuki za doktorat i za te badania, bo jest to niezwykle ciekawe. A czy jakieś jeszcze drzewa oprócz brzozy ewentualnie możemy, no powiedzmy, leczniczo stosować, używać? Jak najbardziej. Leczniczo, czy nawet użytkowo, tak? Do czego nam to może się jeszcze zacznę mogą od przydać? Takiego pytania do pana. Lubi pan naleśniki? Z syropem klonowym. Z syropem klonowym. To, co używamy właśnie znamy jako syrop klonowy, to jest nic innego jak sok z klonu cukrowego, który został później zagęszczony do syropu. Sok brzozowy ma około 1% cukrów, 1 grama na 100 gram soku. Sok ten klonowy ma około 5,5 grama na 100 gramów. I nie musimy go sprowadzać z Kanady, jak nie rozumiem. Musimy. Znaczy, no, musimy, bo u nas ten klon nie rośnie po prostu. Tak, nie mamy go naturalnie, tam mają plantacje, mają tego klona dużo, więc po prostu w Polsce. Może jak ktoś ma taki klon gdzieś zasadzony, to jak najbardziej. To dałby radę pozyskiwać. Jak najbardziej, ale nie mamy takiego przemysłu u nas w Polsce, żeby taki sobie syrop klonowy wytwarzać, ale można robić syrop z brzozy. To tak zastępcze. A drzewa iglaste, bo one są w Polsce wyjątkowo popularne. Właśnie sosna, świerk, jodła. Czy z nich też jesteśmy w stanie pozyskać? Znaczy z nich najczęściej pozyskiwano żywice. Żywicowano drzewa. Było to bardzo popularne właśnie lata 50., 60. czy 70. Aż nie zastąpił tych żywic naturalnych po prostu żywice syntetyczne. Ale używano ich bardzo często, jeżeli ktoś na przykład maluje, zna coś takiego jak terpentyna, czyli rozpuszczalnik z żywic drzew iglastych. Kalafonia, tutaj używana do lutowania, czy używana do nacierania smyczków. Także jak najbardziej te żywice były używane. No z drzew iglastych nie cieknie sok. To są żywice. Z drzew liściastych raczej mamy tam sok i tam możemy go znaleźć. Co ciekawe, kiedyś używano soku z winorośli. Był używany w zwalczaniu na przykład przebarwień skórnych. Ciekawostka, poziomki kiedyś wcierano też, żeby pozbyć się piegów na przykład i przebarwień skórnych. Sok z jesionu był używany jako środek przeczyszczający, z derenia jadalnego, na ropne zakażenia, jeżeli były jakieś trudno gojące się rany. Też od razu dodam, wspaniała roślina do ogrodów. Tak, i deren jadalny jak najbardziej, czy właśnie sok z klona jaworu, walka z kaszlem. Więc naprawdę można bardzo dużo tych soków pozyskiwać, przy czym ta brzoza daje ich bardzo dużo, te inne gatunki zazwyczaj mniej. Mhm. Teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy już gdzieś głęboko w tym lesie, na tym naszym spacerze radiowym i pomyślmy o lesie jako całości. Co ta całość lasu nam daje cennego? Przede wszystkim samo przebywanie w lesie. Już są badania naukowe mówiące o tym, że ma dla nas zbawienny wpływ, samo przebywanie. Godzina tygodniowo w lesie znacząco zmniejsza u nas hormony stresu, tak jak adrenalina czy kortyzol. Zawartość tych hormonów od razu nam spada. Do tego badania japońskie, gdzie zaczęto badać właśnie wpływ lasu na człowieka, zebrano grupę biznesmenów, zawieziono ich do lasu, sprawdzono, jak na nich ten las zacznie działać i okazało się, że byli zdrowsi, nie mieli problemu z otyłością, byli zmotywowani do pracy, nie cierpieli na depresję, właśnie mieli większy próg bólu, czuli się lepiej po prostu. Samym tym przebywaniem po lesie, chodzeniem, odłożeniem telefonu, odcięciem się. Czyli las przepisywany na receptę. Dokładnie. To, co mówiłem, las tam jest przepisywany. On jest w systemie po prostu... w całym systemie zdrowia, tak, który tam istnieje, są specjalne autobusy, które zbierają ludzi, wożą ich do lasu, żeby ten człowiek mógł pójść do lasu, poprzebywać w tym lesie, bo to nie dość, że go uleczy, to jeszcze przeciwdziała wielu chorobom. Ale z czego to się bierze? Czy to są właśnie jakieś olejki eteryczne, czy jak? Z czego się bierze olejki, ta poprawa? Olejki eteryczne jak najbardziej mają tutaj wpływ, szczególnie w porze ciepłej, gdy tych olejków jest dużo, ponieważ w roślinach te olejki pełnią funkcję taką zabezpieczającą przed bakteriami, grzybami i innymi chorobami. Więc gdy jest ciepło, tych olejków jest bardzo dużo, te igły się podgrzewają, więc to wszystko paruje. Więc te olejki eteryczne, czy to sosnowy, działający dobrze na nasze płuca, tutaj oczyszczające nasze zatoki, czy jodłowy, na trądzik, łupież, ale samo to wdychanie już sprawia, że my czujemy się lepiej, ale też patrzenie na zielone. Patrzenie na zielone, jak wspominałem, to śmieszne powiedzenie, my jesteśmy wciąż gadami. Czyli wydaje nam się, że jesteśmy tacy zaawansowani w tej ewolucji. A my tak naprawdę niedawno zeszliśmy z tych drzew. My potrzebujemy tego zielonego. Dla nas ten las jest bezpieczny, tak? Dlaczego ciemność wzbudza w nas niepokój? Bo ciemność to niebezpieczeństwo, gdy gdzieś byliśmy. A przecież jesteśmy bezpieczni w domu wśród czterech ścian w cieplutkim łóżku, ale czujemy ten niepokój, bo jest noc. Więc my potrzebujemy jako człowiek patrzenia na to zielone, przebywania w tym zielonym lesie, bo wtedy czujemy się lepiej, jesteśmy zmobilizowani, nie grożą nam choroby cywilizacyjne, jak depresja, stres i tak dalej, i tak dalej. Ale coś jeszcze, o czym chciałem wspomnieć, właśnie ten sam naukowiec japoński, Kwang Lee, jeżeli dobrze pamiętam, chyba tak się nazywał, mam nadzieję, że nie przekręciłem jego imienia i nazwiska, zbadał właśnie ludzi będących w lesie i okazało się, że ludzie, którzy byli w tym lesie raz w tygodniu, tą godzinę, okazało się, że o 50% wzrosła we krwi zawartość tak zwanych neutral killers, natural killers, czyli naszego systemu pozbywania się komórek martwych, nowotworowych, toksyn i tak dalej, i tak dalej. Więc po takim odbyciu takiej kąpieli leśnej, bo tak to się pięknie mówi, kąpiele leśne, po takiej kąpieli leśnej te zawartość tych natural killers wzrosła o 50% i, co jest ciekawe, trzymała się przez około 3 tygodnie we krwi. One były podwyższone. Więc takie kąpiele leśne, poza tym, że możemy się odciąć, zostawić telefon, podziałać oczyszczająco na nas, na nasz umysł, na jakiś stres, który nas w pracy czeka, to jeszcze działamy rzeczywiście prozdrowotnie na nasze ciało, pozbywając się właśnie tych na przykład rakowych substancji czy rakowych komórek. Szanowni Państwo, ja już słuchając pana Szczepana czuję się zdrowszy i od razu mam ochotę iść co najmniej na tę godzinę do lasu. Godzina tygodniowo przebywania tak, w lesie, tak? Tak, jakby wystarczy. Przynajmniej tyle, takie minimum, jak rozumiem. Im częściej, tym lepiej. No, im częściej, tym lepiej. Mam nadzieję, że tutaj zbliżyłem Państwa troszeczkę do lasu, zachęciłem do zgłębienia swojej wiedzy, do przebywania w tym lesie, bo naprawdę to, o czym tutaj dzisiaj wspomnieliśmy, to jest promil z promila z promila, ile ten las dobroci może nam dać, ile on nam oferuje w tym runie, pod szycie, wśród drzew. W ogóle przecież nie powiedzieliśmy o kwiatostanach lipy, o sałatkach z liści. No to wszystko istnieje, tak, tylko nie ma czasu. Myślę dokładnie, że tutaj nie ostatni raz, mam nadzieję, się spotykamy, bo tych tematów jest bardzo wiele i słucha się tego naprawdę z wielkim zainteresowaniem. Naszym gościem był pan Szczepan Kopeć. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, wielka to przyjemność dla mnie była. I oczywiście zapraszamy do odwiedzania lasów, ale też pamiętajmy, miejmy szacunek do tych miejsc, do których wchodzimy. Pamiętajmy, że to nie my jesteśmy panami tych przestrzeni, tak, prawda? Tak. Pamiętajmy o tym. I przychodzimy tam w gości. Nie popisujmy się tam. Przyglądajmy się drzewom, przyglądajmy się naturze. Starajmy się znaleźć z nimi porozumienie. Powtarzam to właściwie w każdej audycji. Włączmy zielone myślenie. Piękne zapraszam hasło. Oczywiście do słuchania podcastów, do odwiedzania konta na Instagramie Królestwo Podkreśnik Roślin podkreśnik PS i dziękuję za wszystkie miłe wiadomości i za propozycje tematów. Mam nadzieję, że w przyszłych tygodniach będziemy mogli im wszystkim sprostać. A my słyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Królestwo roślin. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Celne podanie i zagranie na bramkę. Tylko do wtorku. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kuchnia gazowo-elektryczna Amika. Termoobieg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1385. Teraz za 1299 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Odkryj potęgę doskonałości w doskonałej cenie. Teraz nowa Skoda Octavia z upustem do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. Ach, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Nowość! KFC Pizza Twisters. Zakręć wszystkimi smakami. KFC Pizza Twisters. Tylko teraz. Tylko w KFC. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncyfikowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalne